Słuchasz odgłosów natury w Open FM. Thank you. Thank you. Odgłosy natury w Open FM. Thank you. Thank you. Open FM, naturalnie